بیا نور مسئلے نور. سورۃ بقرہ آیات نمبر دے یوصل دریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم. سورة بقره سلور حسوا اول ایسا کې اثبات توحید او صلیاتونو صلیاتونو باندې اول ایسا تقسیم وا په دریو بابونو باندې دوی مېسا شروع وا د سلام آیات نا او په دې دوی مېسا کې اثبات د رسالت او دا غناکار خلقو د يهودو نه پليتي بیانې په دې سکه نه پليتي نه اعتراضات. یو اعتراض په پیغمبر داو چې تاسو د جبرئیل راځي موږ ستا خبره ځکه نه منو. کبل فرشته راته موږ بستا خبره منلې وا نو ځکه موږ ستا خبره ته تیار نه یو. نو داغه جوابونه پنځه جوابونه کړی اوسم وې کبل امیر منو خوشیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری نه منو. کبل استاد دې منو خدا استاز دې نه منو. دا کوم اعتراض چې يهودو بېمانو کړو وسماغه اعتراض کوي ځکه وېدا هغه ته ویلو چې زمنګ مشران په مختلفو طریقو معذب کړي وسمو دا شری دي دا فسادي دي د خلکو جنه د خلک ډرې د دا کوي د هغه کوي لکه څنګه چې جبريل یاد کړو چې زمنګ په خاني په عذابونو تبا کړی دي چاله یې ور کړی دي سو کې پدی کړیا هغه اعتراض دي وسو فرنګ بدل لے پوښونه یو اعتراض داو او دا غي سو جوابونه کړی پنځم آغا جبريل پیغمبر پاک صلی الله تعالی ته ووای کته وې زما پلانې زیاده کدا استاد نه ما به خبره منلې وا خو فلا استاد نه وې بل استادی منم خدا نه منم اې د قران استاد دې نه منی د نورو کتابونو استادان دې منی خود قرآن ایره تا داغا استاز مالا تذکره که اپری دانو استازان استانو و قرآن خو ما تاغا خود داره فا اینو نزلو علا قلبه که توحید خو ما داغا نزده کرده علم دا توحید و دا سنت ما داغا نزده کرده لپا اغا استاز بدل اعتراض که چه کم استاز نستا قرآن و توحید یاد شوی دا سدا کنه دا بل بنا یاد رو بلا استاز اینی اغا تا تا با اغا دا قرآن استاز مخی مخی تا که کته فلانه مولا نسری هغه ما یاد وکنه بس سره پرې دا غا دانو استادان ستانو وانه گویا کې دانو خو بل لازم ما استادانه خو یاد انګریزي کتابونو لري یاد نور فنونو لري زما د قران او د احادیثو د توحید او استاد فلانه دی بس دوی متراز بدای اوس په مودای تراس کوي ها چې زمنګا من تازه کنه منو چې تر سليمان عليه السلام ستا سلیمان علیہ السلام پاکی بیان حضرت تیوی او آغاز ساہرو کوٹ گورو سہر بیکاو منگ زکن منو منگو سری آغا سہر ناو کرے پا سہر ہو آغا رد کاو پا جادو ہو آغا رد کاو نو داغی وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو یعلمون الناس آچه کم سہر او کوڑ او تاویزو نا کئی آغا جدا مسئلہ دا او دې خلکو اسی بدنام دا خیرات نه منی دا دعا نه منی وازما استاد ما ملګری دا ارس منی خود طریقې د شریعت د لاندې منی درې اعتراض چې تم د سهن نه منګې او حالان کې په سهر باندې الله دو فرشته په کم خار کې را لګلې بابل خار کې هاروت او ماروت خو چې دا غین ګناه او شوا علیاذ بالله زنات او شوا باغا زارا خزی مینو شما تفسیر پون کړو نو بیا هغه نزارا سر ستوره جوړ شو دا و شو کسی میسی جوړ کریم او ته وینځ دا وانا نیده را لګی او کړه لګی وینو د پاره د امتحان را لګی دا دوا فرشته سلورم اعتراض د دې زینداده چې موږ بستا خبره منلو وا خو ته موږ د الفاظو منقولو نه منکه به برکت فلان موایا به جاه فلان موایا درود تاج موایا درود تنجینه موایا ها به حق دې دیکھ څه نقصان دی وا نقصان شته کنه اغه الفاظ درود چکم په موږ کې موږ وایو جنازه کې اغه وای کنه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد چدا درود تاسو خو نه موږ کې بیا څه نه وي داغه درود چې څوک یو پیرو وي حدیث کې سلاجه په زبان زله رحمتونه وروما سار سلزله ماسوتن سلزله درود وایا د هر دعا نه ختمېدونه مخکې د هر دعا د شروع کېدونه مخکې درود شریف وایا امداغه درود اللهم صل درود تنجینا درود تاج پدې کې نشتا اغه کفری الفاظ دي یا دافع الوباء والقات والمرض والالم دا درود تاج کلمات دي بوجه دا باندې وای کی شرکی الفاظ دي درود تاج درود تنجینا دنو بلا درود نه راغري دي ودا غینا قران من کړي لا تقولوا راعنا راعنا کدا امراضي ببرکت فلان بجاه فلان بحرمت فلان بحق ولی کا بحق انبیاء کا بحق رسول کا دا خلف دعاگان کوئی کنه دا منه دی ولی منه بس قرآن منه کری لا تقولو راینا اغا الفاظ موائی چرا غین بوی دا شرک رازی تیزه کین چرا غین بوی دا غلط رازی اغا ببرکت لکه داو دا علیکا دعاو کچا خدای بارانو کی پا برکت دا فلانی ولی پوئی کنه نو دا برکت چه تا ولی آره دا باغن مخ که برکت نو دا برکت سمانا دا چه برکت دا غولیه چه چه بارانو شی نو چه ولیه چه نو قرآن که اللہ سی ویلی تبارک اللذی بیدی الملک خیر اچولو والا خوزیم برکت والا زیمان نو تسنگ بابا برکت مانی او کتوی چه نا دا برکت می زکووی سغد اسم مفعول لا سغد اسم فاعل مبارک نو آغا اللہ دے سغد اسم مفعول مبارک پائی که خیر اچولی شوی دے نو چې بابا کې کوم خیر واچولې شنو هغه تا او ماته منتقل کیږي د پیغمبر خیر ما تا ته منتقل کیږي چې جوړ د پیغمبر شي ناغه کې کی پاتې کیږي نو چې داغه خیر ما ته ناراضي هغه خیر نشي چولې نو په برکت لفظ د فلانی ولی سره ولې وي یار به حق جا به حق فلان به حق انبی دا سمانه ده دا غیر په الله باندې حق دی حق شته په دچا نا الله باندې چې حق نشتا نو بیا څنګه وي نو دا الفاظ دا څه ولې نوي چې الله موږ باندې باران وکړي په خیر د رحمت او ته په خپل پویږي نو وسلو ته ضرورت شتا نه حقونه ته ضرورت شنو دا څه الفاظ ویلو دا جایز ندي په دعاګانو کې مامک کې د احکام القرآن د ابن ابوبکر جساد حواله پیش کړی و فبدل الذين ظلموا دلاندې پا اذکارو کې پا اقوالو کې پا افعالو کې با اغا الفاظ وی پا دعاگانو کی وزیفو کی کم الفاظ چې د پیغمبر نصری نقل لی اگر که اغا الفاظ بہتر دی خوچ اغا جے کی نقل لی نو اغا با نوی ما یو دعا خودلی و پون حدیث کم ترشو و ریاض السالحین کی اگده دعا دا اللہم انی اسلمت نفسی و فووت دا اگده دعا بیا وی آمنتو بنبی کلذی ارسلتا اخیری الفاظ دا دی کنه ما ایمان اوله په نبی ستا هغه چتا را لګلې دی پیغمبر تا صحابي وای ما ته دعا وغایا دعا زکم نبی علیہ السلام او ته دا دعا زکړی وا چې کله سمل نو اخر کې دا دعا وایا په داس کې سملا نو هغه چې وی او ته نبی علیہ السلام صحابی ته وی عید اوسه ما ته دوهراو کا مثاله درځی کنه راغه صحابی وی اللهم انی آمنت برسولک الذی ارسلتا ما ایمان نولې پر رسول ستا هغه چې تا را لګلې نو ګوره هغه نبی په ځای صحابی کوم لفظ راول رسول نبی علیہ السلام ورته وی حدیث لا داسمو آیا داسمو آیا ولی رسول غلط لفظ دی د نبی له رسول بهتر دی نبی عام دی که په پیغمبري د ډیوټي د پیغمبر لګلې شوی یو کني او رسول خاص دی او ته رسول الوی چې ډیوټي د پیغمبر او ته ملاوش زمنګ پیغمبر رسول له یا یو رسول بلغ لګورا نبی فزه لفظ رسول وی او پیغمبر دامه ما چې څنګه ویلی هغه لفظ وا اگر چې الفاظ دغه سیدی پیغمبر وي خو ما چې کوم ویلی په دعاګانو کې اذکارو کې وظایفو کې کم الفاظ چې د پیغمبر پاک نه نقل وی هغه الفاظ ویلی شي ځان الفاظ ته نشي جوړولای په دعاګانو کې نن خلق راغې په وظیفو کې پاکوالو کې پاورادو کې ځان کلمات جوړ کړي او دن کړي دا د وظیفو کتاب دی دا د درودونو کتاب دی نه نو ځکه قران دا غې نه من او غلا تقولو راینا رسو بیان کوم ولو انهم کشر یقینا د خلکو امنو من لوي حکم د الله کم حکم من لوي چې په سحر ایمان نه وروړې په سحر او په جادو باندې رد کړي وي وتقوا او یریزانې بچ کړي وي د شرک نه زانی بچ کړی وې د ګناهنا لمصوبته من عند الله خير خامخا بدل د الله ثواب د طرف د الله نه خير غورا دا د الله د طرف نه ډېر غورا لمصوبته من عند الله خير بدل ثواب د طرف د الله نه خير ډېر غورا دی لو کانو په دې کړي رب الله کاش کدا خلق پوي ګورا دا یو څو سيزونه دي موږ د دې تفصيل کوو دورې تفسیر کوم کو او په کار چې په دې کې علماو د دې تفسیر کړي لري بعضو فصیل کزاد المعاد او نورو چې دا یو څو سيزونه دي چې د دې نشاندهي او تفصیل ضروری دي ابل موږ حدیث کې ویلو چې او یا زره کسان به الله د نکي جنت بغیر حساب بغیر د حساب نه دا یا زره کسان به کمی چې پای کې به حساب به کتابه بځي حضرت عکاش راغی د نبی علی سلام نه ته پوس کئ چې اے د الله پیغمبره ما ته پاره دعا وغواړه چې الله ما دا غې نه وګرځي د ستر شو کنه عکاش بارک نبی علی سلام دعا وکړه چې الله ته دا غې نه وګرځولې بل راغی هغه ما ته پاره دعا وغواړه نبی علی سلام وې سبق کا عکاشا ستان او کاشا په دې دعا مکه شوي بس دا اغه د فرضا نور د فرض نشتا ک الله د صدا سمام لکې الله باندې سپاره لدا زکه استاد فرضا دعا غالم ستانه په بللا شروع ستو چې د مار پرم دعا غالا کدا غدا پر غالم دا غن پس پرستو راشي چې ما د پرم غالا زبا تاسو برازي او زبا دعا نه نه نه بس دا یو چې چا سبقت کړي او کاشا پوجي او نور د الله په فضل او پېسان د الله ته خواه بیا وی چې دا یا زره کسان به کم کسانی چې دا بالله دنه کې بلا غیر حساب الذين لا يسترقون دا کسان چې د مونن و چولی لا يرقون ولا يسترقون نه خپل د مونا چول او نه طلب د دم کا ولا يتطيرون انی بدپالو علی الله یتوکلون او خاص په الله باندې ځان سپاری او علی الله ګورا اینه په خپل دم چولیو غلط نه د بل مطالبه د دم کړو د غلط دم چې ما باندې دا دور د مونږه واچوا ا خلک بدن نه کې سید مونږ نشتا په خپلم سیدا سید باندې ځان دم کا عمل کرے په دم کا خوش او بلم مطالبه د سیدمو کا چالک ما باندې قران ځانه صورت ځانه احادیث وظایفو کا او ما باندې چوف کا دا خوشتا اغه نه حدیث د مراد اغه د مونا چاغه غلط د مونایخه چاغه چانه کړي نو یو استرقادا بل رقیادا بل ولادا بل تولادا بل تمیمه ده بل تعویز ده دا دین سيزونه دي په دې باندې فرق علماء کړي دي بعض ډېر افراد کړي دي بعض ډېر تفرید کړي بعض وی تعویذ شرک دي ناروا دي حرام دي تعویذ والا سره مون نه کیږي اخوان نن تعویذ ګرو سره لګیا دي منځونه کوي کینی پاسي اوسه بعض عالم دي کنا وی تعویذ ناروا دي تعویذ شرک دي تعویذ کفر دي تعویذ هغه تعویذ ګرو سره ناشي اوس خیر دي زما استاد لپاره شرک او ناروا دي او په خپل حضرت کینی او پازي منځونو حضرت کوي نه دا سمنه ده پکار او دا سمنه ده پکار چې هر قسمه تعویز جایز ده دا سمنه ده پکار تعویز شتا عمرو بن العاص به ماشومانو لپاره تعویزونه جوړول او عبد الله بن مسعود له هو تعویزونه د ماشومانو د خلقونه شلول یو صحابي تعویز شلی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او عمرو بن العاص تعویز جوړی دا خود دوانو صحابو ننا داغي وجه دادا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه هغه تعویز شلاو چاغه د شرک او د کفر کلمات پای کې لیکلی شو یا بدو یا بدو یا مان یا فرعون هغه بشلو کم چې د قران او د سنت سره په برابرۍ باندې وو داغه تعویز به جوړاو امر الله سپوږه رقیه دا سیدم پکل الک وی سر مخوږي ما باندې دم واچو بالکل نبی علیہ السلام ته یو صحابي راغې او حضرت زما په خپبانې درد دی نبی علیہ السلام چې په کم زید درد دی اک زې د پاسه لاس کېدا او نبی علیہ السلام وظیفه شروع کړه دریزل بسم الله او وزل اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد او حاضر او چاغه پورا کول وې څنګه وی بالکل ټیک بالکل ټیک داشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار دی مرض موت دی او بی عائشہ ته وې عائشہ ما باندې دم پوکا ولې نبی علیہ السلام دم د عائشہ نه مطالبه کړي خپلم دم چي د بل نه مطالبه کړي نو سیدمونه جایز دی او غلط دم او غلط دم د بل نه طلب کول سړي جایز نه دی اوس پوه شئ نو رقیہ سیدمونه استرقاء د بل نه مطالبه د غلط دم نه اکثر دا تعویذونه موږ له خلک وروړي وجدي کې سړي کړي نو پای کې دا چې الفاظ لیکلي یا بدو یا شدو یا شندول یا فرعون یا شدار یا قارون دا الفاظ دا زما مشران دي او ستا مشران هم دي ګوره دا یو ته لیکلي چې زما او ستا مشران دادي دا حرام دي دا من دي پوشه دا څه قسم تعویذونه دا څه قسم دبونه چول بلې ولا ولا تولا اغتار چې خباز خلک کې د لاسونو ته اچي ک خیال کړي باز سپین تار اچي باز تور تار اچي هغه تاسو وی ولا وی تور تار لاس ته چول د پاره د فیدی د زغل لره کولو زمردان تلتم یو کلندرو پیسې غوندوله لاس ته مکانې خبره غالبا طالب ما نکه دارسنه چلاو دارسنه کې اوسو دارسنه کې سوق نه دي یار یک شیر یا په پوچی ها آیا بسنه لري پرې مخکاني خبره ما او ته وی دی لاس ته سا چوری دي وې دا تار دی مې دا دس وې دا مال زما او استاد راغی چې دا لاس سا چوری اکسیډنټ باندې کې ایس باندې کېږي مله ک لاس سا چو بو مرګم ناراضي دا لاس سا مله ک ته بچای ټول مړ ژوند دی یو استاد وینو مې دا استاد ولی مرګيږي دا استاد ولی بيماريږي دا استاد ولی خلکو ته لازم دي چې مال راکې چاند او مال راکې اړه مزه غلاس دي تر دا شي چی او بس مزید پی کوي دا توګه دا وروړه نو چې دا مې اردو مې دا لره کې شر دی وای ښا ګناه عام دي ماندار بچي او لازم کو ته لری وښله او کته گزار کوي سړی خبره ذهن ته ورسه رښتیا خبره چې مولای ځان نه کوي او موږ لیکي موږ بچ کوي مې د دې باندې عقیده ساتل چې تور تار کې دا کمال شته چې ما بچکې تارونو کې دا کمال نشته چې هغه بچکول د خلکو کې خام انبياله مسالم په خپل موجود دی او ځان نشي بچکولې انبياله مسالم په خپل موجود دی داغه مخ کې داغه بچې دوبېږي نوح عليه السلام بچې فکان من المغرقين بچې بچګه حضرت نبی عليه صلوات و سلام په غېګه کې ابراهیم بچی دی سلګی دی خو پیغمبر لدا اختیار نشته چې خپل بچی بچ کې د مرګا ولې دا غلاس کې دا تور تا نه شراتلې هغه تور تا نه چي لاس وتا او دې زمانی کوټګړو ساحر او جادوګړو تعویزګر اچي دا کونو دا بوجی دا کونو دا بوجی دا ټول د کوسلی دی او دکانداری دا ارچا کولاو کړی دا یو بازار گرم کړی خوښه نو دې باندې حیا دا کوټکی کې خلک دا تور کنج کې اچي کنج کا اچي کوټکی کې ګنګلی اچي ماشوم تا دا شیزونو ټول دا منه دی آوری بل تمیمه دی اتمائی مومنه شرک حدیث که راجی دا سی یو سیزو تم میتمو چپاغی عقیده ساتل چده ما بچکی لکه دا گوٹکی شوی دا ویزونو شو غلط سیزونو شو دا منه دی امام ابن قیم په خپل کتاب زاد المعاد که بدیخ تفصیل کردی خوچ آغا سری و گولی خواه نو دا یو سوجونه ما تاسو بیان کړ دا وشتا چې د اسماء الحسنا او د احادیث د لاندې وي خو والا نه بزیل نه ګډل نه ها چې په غوجلو کې په خوشاله کې سملی او په کې پروتي نه دانه هغه معصوم لا چې هغه قران نشو ویلې غلط او توبه چوا ته پاره ده دی چې هغه باندې شیطانی حرکت اثر نه کوي بازي او غټ سره غټ زنانه به تعویذونه نه کوي ابا وظائف یادی او فزان به چفخی دا به په دلا سبانه تعویذ تړلې چا په دلا سو تړلې چا په سینه پورې تړلې چا په سر تعویذ ځان کړي چا په سر د پاسه تړلې چا لاس ورکه نه چې پوګه لاسه غټ تعویذ سره دا چپ چپ دا پرې دا استاد تعویذونه ماته لیکلي په مټه تړلې دي راته په مټه استاد الله تعویذ ولې نه تړلې دا حالت دې مخلوق دا سيزونه غلط دي کوم خلکو چې دا سيزونه شروع کړی دي زی او फायदा او نقصان غني دا شی ناروا دي هم ولو انهما منو وتقوا لمسوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون کچته دې منلې وي حکم د الله او ځانې بچکړي وي د ګنانا خامغه ثواب د طرف د الله نه غره دا لو كانوا يعلمون کاش کدا خلک پوي یا ایو الذین آمنوا مؤمنان لا تقولوا راینا موای الفاظ راینا ګور لفظ د مشتبه دی دا لفظ مشترک دی په مابین د سې یو د غلطو مانو کې دا راینا یوم نادا ای زمنګ مشرا لحاظ وک زمنګا دا مدا منا سیوا خدا منا د مراد یهود نو نبی علیہ السلام ته وی ای زمنګ مشرا زمنګ لحاظ وکا را ها دا معنا دا غی مراد نوا دویم دراینا معنا دا ای راینا بوقوف زمنګا دیم معنا دا راینا بوقوف زمنګ دا غی مراد وا یا راینا ذروونت ند لحاظ وک زمنګا یا را په معنا د نگاهبان او دا نوم د الله دے او را پا عبرانی جمع که اللہ توئی دی وجنی بے عبرانی کی بادشاہ تریسی سوی پا مانا دا نائب دا اللہ شدہ دا اللہ نائب دے نو دام شرک دے یا بلا مانا درا اے زمنگش پن کیا گڑی سرون کیا نو اے بے وقوفا اے زمنگا گڑی سرون کیا ایش پن کیا اے نگاہبانا سو مانے شوی بے وقوفا زمنگا یو ارا بے وقوفا زمنگ اے گڑی سرون کیا زمنگ تو پا منزل در آ زمنگئی پا ماند نائب دالائی آسلورم پا ماند چا لحاظو کا زمنگا پا مزا بیان کوا نو دا یو مانا سیوا چه لحاظو کا خدا غی مانا دا نو مرادا خپل من که وی را آئے علک علا چه اگر بیوکوف را آئے اگورا گڑی سر انکی زمنگ را آئے زمنگ ساروی سپن کے خپل من که وی را سوی آو چه پیغمبر پر سوائے دا خمنگ جو آئیو زمنگ لحاظو کا لکھا مازا مازا خیر ریم پور دا اگر تا بیدا سوی آو پا خپل من که دی اگر تا بس کولا پا خپل من که بی اگر پور خاندا کولا اوس بم دا په ایمان په خپل منځ کې خندنې کوي خندا او مسخره وکړي او چې تاوی نه چې زمو خدا هغه کنه امیر دې کنه دا خو زمونږ دا کنه دا خیر دا خو جدا خپل منځ کې زما تاسو خبره کوم تاسو به یو ټول شی یو ټول یو یو واسه بازاردار خبرو کوم چې بیا رواني دا غي سنه جماعت نه نه دا شی غلط دی صحیح معنا کوه برکت فلان موایا به حق فلان موایا دا سه الفاظ ولې وې راي پیغمبر ته اے مؤمنانو موایا الراعنا الفاظ مشتبه چې د مشتبه وي وقولوا وانظرنا لهذا كزم صاف لفظ وای فدما دما بیان کوي او من يكون ذا الله وللكافرين عذاب اليم او د پاره د کافرانو عذاب دې درناک ما يود الذين كفروا یعنی هر هغه الفاظ د موسی علی السلام په باره کې وی وی و انا من الضالين او په ما باندې د گمراهی لار کولاوا ما باندې د هدایت لار لا کولاو شو نو زم په وخت د گمراهانو نه نو د زلالت معنی یو گمراهی خو نه و سو معنی وی په معنا د یری صدا په معنا د محبت صدا په معنا د ها یو جه کې دو سرا زل الماء دوبی غائب دو سرا او پا مانا دو گمراهی سرا نو آغا موسیٰ علیہ السلام پا بارک بیتے آغا مانا آغا سا چا آغا بدا آغا پا بارک غلط و غلط خلق فی قلوبی مزیغن نا دا سی لفظ ما استعمالا و انبیاء و داولیاء و بارک ما یودو اللذینا نخو خیا کسان چا کفر کرے دالی کتابو ناکار مولیان نخو خی ولل مشرکین نو خوید مشرکین ندا خبره ایون الزلا چر او د لګلی شی علیکم پتا سو من خیر زغره والے اینه مشرکین خوخین مولیان خوخیدا خبره چر او د لګلی شی پتا سو باندې من خیر زغره والے مولان نه خوخی چې در علم ملا شو د قران درس کوي امیم دا نو خوخی زما شیخی خرابېږي بیا دا چې خدای چې زما د خلکو کې قدري کته د قران درس او بیان شروع کو نو بیا خو مام نه پریری زما غا اغلولوی صفاتونه بیا خو د خلق صفات کئ مولام نه منی امیم دا نه منی غا دې بیان کئ مرزا بكم د طرفه د رب تاسو نه اوسم نه مولیان او نه مشرکان دا منی والله یختص برحمتي من یشا الله خاص کئ په خپل قران چاله چغو غشي رحمت قران ابن عتی یمانا کئ اے دی رحمت ته قران ته اسوک را غواړي چې د الله وخشي اسوک را غواړي چې د الله وخشي والله الله چې دې والله یختص برحمتي من یشا الله خاص کوي په خپل قران باندې چاله چې وخشي والله ذو الفضل العظیم الله مالک د فضل لوی دې خبر سوږي حکم دې سو الله خاص کوي په خپل قران چاله چغو غشي رحمت قران نه خو غین مشرکان ان مولیان د سورته آل عمران اور پسې وګوره یو سل سلور شپه ته آیات وګوره یو سل شپګاتیا 186 نمبر آیات وګوره سلور ما پارا لا تبلون في اموالكم وانفسكم لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين من اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا خامخا یو سر شپاگت یایات گوری خامخا امتحان اغست شستاسو پا بارد تبای د مالو نستاسو د نفسو نستاسو که او خامخا وابو ری تاسو دا کساو ناچور که شیری کتاب و خواستاسو نا ومن اللزین اشرکو او خامخا وابو ری د مشرکینو نا سبت واری ازن کسی را رد بدره ری اگورا د مولایان نو مراد به د واول چې ته تاسو ګورئ ته چا مولا کړي چني ته ګورو درسونه کوي بیان کوي او امي کړه سړیا شاب دبدل کې لری شا تاسو ته خبره پټي کې باندې پويږي مو نو ورځي غریب لا ترجمه نو ورځي ا او شیخ صوفي ته د زمانه یو زبر کړي شیخان هم دین پوری رد بد بوي او مولیان خو خود دای خبر داره قران ویلی غا اذن کثیرا تا پتہ الګی چې میدان راشي ته ودا شي زما خلک دی قدر کوي زما نه کې استاد کې خطبه میدان راغلی چې میدان کینی دغه جمعات کته کینی او بیان شوو کله پتہ وو چې مولانا سیم استاد خبره ټیکو دا استاد کې خلک قدر کوي چې ته میدان راغلی نه ته بیان کو بیا پتہ لګی ها ومن الازما به خلق قدر کا ومن الذين اشركوا اذن كثيرا او دو مشرکانو نا سباوري اذن كثيرا رد بدري دي هو ان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور کتا سو صبر کو او ځان بچ کو دو سستینا اے منګه ته ګورا چنتینسکو وبمتینسکو پیسې خلا پرې دا عزت تم لغوالو منګه لحاظ کو او سره دا غنه زمونږه نفرت کوي سره دا غنه موږ په صدات بد وای ها او ستد ارس غواړي د اختر پیسې تنهاګانی خوراګونه اسکا ګونه په اون یو ځای روانوم نو یو کسو یو سالې روټه یا غسته وا هغه راځو راځم یو ملګری ما وی وردا کس کوم خور روان دي جمعه ته مې ګوره کنه جمعه ته څنګه سیده روان دي روټه یا غسته ده کسما کسما ګوره زمون خلق د دې سيزونه ویجی استاد اورې له شکریا ده خلق از مونږ درخه مې ها مې په دې کې خلق پرې دي مېدا امي سره دې مزدورکار سره دې غزان دې رسول دې دند ټول اوس بده دې د افریقلو وا دغه مې رسول روټي وړي سال به موړي لس بجې ماسپخیم او روټي ماسوتن مېدا قصبانن دیالم خراب شو او سره پیسې هم لګې دي لی. او د استاد خنه خوشاله و دې د استاد نه خوشاله څخه به ما جمعات کې ناسا نه خبره وکړم مو کله یو له الک روټه چړې نه بل نه پوښې ګینو ټوړي هډی لري مونږ څو کو نه وې پوښ پیسې مورګې روټه مورګې ارسه بیا هم ته خوشاله دي ته دا چې بیانو کته ته بیا خوشاله شې وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور یا تا ما ته کوم څه استاد نن مولانو کې سفر غو استاد نن مې زمونږ نن مولانو کې فرق دار چاغي خوري سکی روټه یار سب مزي ملاويږي مونږ هغه نه کوو ریبه تاسو په خلک دت پد وله وي مې ځکه چې مونږ توحید مې دا وی مسله خوده مې نه مناره دا شي څه خبره مو ته مې دې دا و چې میا ګل بابا سني شي کولې پیر بابا سني شي کولې خو دا خو يرم دا خو نشي ویل مې نشي ویل زمونږ توحید دا فرق دی ارس الله کې دا مشرکان هم نه ځکه یو امي سره راغه مو ارسال الله کې نو ماشه د وزن نواله تر برشه د فضا د عرش پورې ټول د چا په اختیار کیږي ځینې خو چا انکار نه کوي ټول مشرکان دا هم جوړان هم مني اچ په ناس دي مني کنه مني هغه ترامپ هم مني نه نه دا وای چې هغه خلک په دې طریقه روان دي چې داغي پوچپاټ کوي داغه تسجدي کوي داغه پونو منخت او شکرانی ورکه سوق د اولیاء پونو مونو باندې سوق د پیرانو پونو مونو باندې سوق د کاکا سه پونو سوق د پیرا به پونو سوق د میاګل بابا علی رحمت پونو باندې سوق د سلطان کاکا جی پونو باندې سوق د عزیز جی بابا پونو باندې نو بیا پته لګی بیا و ان تصبروا و ګور اولیاء یاد کا اولیاء من یادو من داغه د خو خاورم نیو و چې کوم خلکو اغه له حصداري ورکړي موږ دا شی حرام نه راوړل په شه تداغي څنګه اغه ترامادت شوی تداغي پونومول شکرانه ورکړي دا الله پونومول نه ورکړي دا اغه پونوم باندې ورکړي وان تصبروا وتتقوا دا خو اغه نه کوي نو مې چې لیک نه زمونږه دا اغه فرق داري نو ما ته وایي مخکې وجې درس واغیم کوي به ټیک شو درس تاسو هم کوي په درس اغه کې خو درس کې موږ دا وایو چې زموار صرف یو الله یو یا خدا منی مېدا منی چې فلانه زمو یو یو نو ملي وې دا نه لري نو مې خوزه منګه او داګه دستا فرق دی ها او دا فرق قران ښکارا کړی نمونه غسی افرا ایتم اللاتا والعزا ومنات الثالثه الاخرى اتدعون بالا وتزرون احسن الخالقين وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فلما راى القمر بازغا فلما راى الشمس بازغه فلما جن عليه الليل راى كوكبا پوش هو خرقو له بنین و بناتن ولا تزرن آلهتكم ولا تزرن وطن ولا سوا ويوس ويعوق ونصر سمنګ او داغه دا فرق دی قران نمونه غسینو موږ دغه سه اوس په دې زمانه کې د حضرت علی السلام خلک عبادت نه کوي کوي عیسی علی السلام خلک عبادت نه کوي د لا دوزا او د منات نه کوي د بعل بابا نه کوي د سواد يهود يهوق نه کوي د پیر یا به کوي د پیر بابا کوي د کاکا سیب کوي اصحاب بابا کوي د میاګل بابا جی کوي د بر امام کوي د سجی بابا کوي د شهید یا به کوي د فلانې نو دې نمونه مونږ واغستې دا چې خلق په دې طریقه روان دي او دا غي پوچا پات کوي دا غي په نمونو شکرانه پیش کوي هغه تا را مدد شوی کمال الله بچی را کنه زبد پیر یا به په نوم باندې چیرې ور کوما زبد پیر بابا په نوم باندې چیرې ور کوما زبد از جی بابا په نوم باندې نظر ور کوم دې په پخوما نو دا انی ولد نظرونو دا عقیده او دا آوازونو کول دا دو قرآن نخلاب دو شرک و کفر دے من دا وایو ها وَإِن تَسْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ او دا قرآن ویلی دا آیات کا او گورا سنگ نبی علیہ السلام سلام صحابو کے پاسے گی او مَن يُرِيحُنِي مِنْ ذَلْخَلْصَا سوک دے چه آرام بر